beetje als je zo'n paspoort invoert. Je ziet ook dat de meerderheid van Nederland tegen, tegen het verplichten van de vaccinatie is. En ja, ik voel er ook niet voor om dat te verplichten. Maar tegelijkertijd, ja, als je alles kan als je zo'n vaccinatie hebt gehaald en je kunt niks als je hem niet hebt. Ja, ja, indirect is dat natuurlijk alsnog een soort van vaccinatieplicht. Bovendien, jongens, dat als je natuurlijk de keuze maakt om je niet te laten vaccineren, dat het logisch is dat daar dan ook bepaalde consequenties aan zitten. Je niet kan zeggen, nou, ik doe het niet, maar ik eis wel overal toegang. Dat zou ik ook ridicule vinden. Maar waar stopt dat dan? Want misschien zegt dan de supermarkt ook wel, ja, zonder een vaccinatiebewijs kom je niet onze supermarkt binnen. Nou ja, goed, dan is dat zo. Ja, dan. Ik moet je zeggen dat het in de supermarkt ook vaak drukker is dan waar ook. Dus het zou niet eens zo gek zijn. Dat je bijna denkt, waarom zijn er geen festivals? Dat had makkelijk gekund, ja. Nou ja, er zijn dus nog veel voor's en tegen's, maar in Israël blijkt het dus wel al te werken.